En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Velkommen til kampagnesporet med David Træs og Mads Fuglede og producer Kasper, som sørger for at holde os på ret spor. Vi starter jo egentlig tilbage i 1961 med Will Dixons Ain't Superstitious. Vi tog den så i en lidt hurtigere udgave med Wow Wow Pedal med Jeff Beck. Og den er fra slutningen af 60'erne, så der lader vi fra land, og det er jo en sang, jeg valgte, fordi jeg kan godt, altså han synger der, Willie Dixon, at det er ikke fordi, han er overtroisk, men nu er der lige en sort kat, der er gået hen over vejen, og så han begynder, så han synes, han kan høre, der er noget galt, der er hunde, der gør overalt i hans kvarter og så videre. Der er nogen, der er efter ham på en eller anden måde, men han er så ikke overtroisk. Han tror ikke, at man sådan kan læse noget af de der tegn, men han kan godt mærke, at der er et eller andet, der er galt. Og det tror jeg, lytterne, når vi kommer igennem dagens udsendelse, at der er sådan flere tematikker, der følger det spor i dag. Ja, og vi kan jo lige så godt starte, fordi i dag er jo 20-årsdagen. Det vi optager her lørdag den 11. september 2021, og det vil sige, at det er præcis 20 år siden. Det vil næppe have forbigået nogens opmærksomhed i de her mediedage, at Al-Qaida angreb New York og Washington D.C. Lad os bare lige starte et sted, Mads, fordi jeg synes egentlig, det er interessant. Jeg fandt et klip her, hvor CNN sender der om morgenen den 11. september 2001. Den sidste nyhed, der er i gang, inden at man bryder ind med breaking news, den siger egentlig meget om, hvilken tid vi er i, hvor lang tid siden det er, og så hører vi lige breaking news. Lad os prøve at høre klippet her. I'm Amanda Lang at the New York Stock Exchange, where we could be in for a solid open to the trading day. Stock index futures point to some buying for the broader market and for techs. One sector that could provide a boost, wireless stocks. Nokia is saying it expects to meet earnings targets for the current quarter, but the world's largest mobile phone maker is warning that third quarter sales will be about 5% below the year ago level. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center. Ja, men altså det er altså der, hvor det sker. CNN er lige i gang med, det er jo fordi, det er lige omkring, vi er omkring klokken kvart i 9 om morgenen i New York, hvor man sender ind for Stock Exchange, altså ind for Wall Street, og taler om åbningen på dagens marked. Og det, man taler om, det er, at det, man sætter sin store lid til der den 11. september 2001 om formiddagen, det er, at Nokia-aktien, den vil kunne løfte markedet. Og der går ikke lang tid, så taler vi slet ikke om Nokia længere, men det er jo altid interessant at se, hvordan ser sådan en hvordan ser en skæbnesvanger dags samtaler ud, før man opdager, at man er i gang med en skæbnesvanger dag. Og det er jo det klip afslører på en eller anden façon, ikke? At her står man og taler om børskurser, og pludselig så bliver hele sendefladen ryddet, og jeg kan huske, at jeg står op den dag, og det var før jeg havde internet hjemme, så jeg går et sted hen, hvor jeg kan sidde og være på nettet. Det er sådan en telefon, der ringer op, og den siger sådan en meget særlig karakteristisk lyd, som nettet jo gjorde på det tidspunkt, og jeg sidder og taler blandt andet, eller skriver i sådan en forum, hvor der blandt andet også er nogle amerikanere, og der er så en af dem på et tidspunkt, der skriver, der er altså sket et eller andet. Ja, og det der sker, skal vi huske på, at det er klokken kvart i 9 om morgenen, amerikansk tid, at det første af de to Twin Towers bliver ramt, og så er det klokken 9.02 amerikansk tid, at det andet det bliver ramt, så vi er altså henne på midt eftermiddagen i Danmark på samme tidspunkt, som det her sker. Og det er jo rigtigt, Mads, alle, der lytter med i dag, vil kunne genkalde sig, hvis de bare har en vis alder, hvad der skete for dem, hvor de var henne lige præcis, da det her skete. Jeg kan sige helt konkret for mit vedkommende, du fortæller, hvor du så det hen, Mads. Jeg var lige startet på avisen Metro Express, som vi havde haft kørende i en uge på det her tidspunkt. Vi var i gang med at forberede dækningen af det, der var helt nyt dengang, nemlig første runde af Champions League. Og jeg skulle til at vente på et telefonopkald med Jan Mølby, der skulle fortælle om den her nye turnering. Og pludselig ser jeg jo ligesom alle andre tv-billeder af, at der er noget, der er gået galt. Og Mads, lad os lige dvæle et øjeblik ved det der kvarter, der går mellem det første fly, der rammer det ene af de to Twin Towers, og så, da det rammer nummer to gang. For i det kvarter, der ved vi jo ikke rigtigt, hvad der foregår. Og jeg kan huske, at da jeg løbet hjem, fordi der kan jeg se CNN, det kan jeg ikke der, hvor jeg sidder, og ser det der live, og jeg er, jeg kan huske, jeg simpelthen ikke kan, jeg kan ikke håndtere de oplysninger inde i mit hoved, som jeg får, så jeg kan huske, jeg står der, og tårerne render ned af kinderne på mig, og man er selvfølgelig klar over, eller jeg er klar over, at det, man er vidne til, er noget, som man ikke, altså noget, man ikke er vant til at se, men jeg kan ikke helt forstå, hvad det er, jeg ser. Og jeg er fyldt med sådan en meget, meget stor vrede, fordi jeg jo beskæftiger mig med USA, jeg har lige siddet der og skrevet med nogle amerikanere, der har gjort, at det nu er løbet over for at se, hvad det er, der foregår. Og jeg har meget svært ved at håndtere begivenheden. Jeg føler mig meget magtesløs. Og når vi ser dækningen på de amerikanske tv-medier, der alle sammen slår hen på breaking news, så hurtigt de overhovedet kan komme til det, efter at det første fly har ramt, så kan man høre, at der er sådan en forundring over, hvad det er, der foregår, fordi det er tydeligt, at dem, der sidder i studierne, de tror, at det må være et lille fly, måske sådan et turistfly, sådan et, der flyver turister rundt og skal kigge hen over New York, der er styret ind i World Trade Centers ene tårn. Men så står det frem, eller så står det tydeligt for øjenvidner, der har set det, at det er et passagerfly, altså det er et stort fly, og man tror til at starte med, at det måske har været udsat for et eller andet maskinnedbrud, fordi det flyver på en mærkelig måde, fortæller folk hen imod det her Twin Tower. Så der er en usikkerhed, hvad i alverden er det, der er sket? Hvordan kan der have sket det, at et passagerfly er braget ind i det ene af de to tårne, det er i sagens natur, ikke flyver så lavt normalt. Så man ved i de her 15-17 minutter endnu ikke, at man er udsat for et terrorangreb. Jeg tænkte nu, jeg husker det som om, at jeg ret tidligt tænkte, at det her var ikke et uheld, at der var noget, men det er nok først, da det andet fly rammer, at det sådan går op for mig, at selvfølgelig må det være sådan, at det kan ikke ske to gange i træk, men jeg husker som om lige fra start, at jeg tænker, at det her er unormalt. Hvem er det, der gør det her? Og jeg kan også huske, at jeg havde det tog mig meget lang tid at komme derhen og tænke, at det her kunne være en terrorgruppe. Jeg ledte i mit sådan forsøg på at finde, hvem kunne have et motiv her og så videre, så var jeg mere ude i sådan USA's klassiske modstandere i verden, altså lande, som USA tit har været på koalitionskurs med. Jeg havde simpelthen ikke jeg kunne ikke rumme den tanke, at det kunne være en terrorcelle, der stod bag det her. Og så kan de fleste nok også genkalde sig situationen fra tv-billeder, der kommer lidt senere den der dag, nemlig af præsident George W. Bush, der altså har været præsident i cirka et år på det her tidspunkt, der er på sådan en klassisk besøg, som en amerikansk præsident ofte er, i en skoleklasse nede i en af de amerikanske sydstater. Han sidder inde i en klasse, det er syv års elever, altså første klasse, anden klasse elever, der sidder og læser op, mens præsidenten sådan sidder og hører på, hvor dygtige de er til at læse op. Og der kan vi se, måske kan mange folk genkende sig det her billede, hvor præsidenten sidder alene der med den her skolebog. Han ser lidt stiv ud i ansigtet, fordi han har fået en oplysning, nemlig at det første fly har ramt World Trade Center, men han ved ikke, hvad det betyder, det ved ingen på det her tidspunkt. Og så sker der det, at Andy Clark, som var hans chief of staff, han går hen til ham og fortæller ham, visker ham i øret, mens han hører på eleverne, at der er sket et angreb mere. Lad os lige prøve at høre et klip her, hvor Andy Clark, altså stabschefen, starter med at fortælle, hvordan han går hen til præsidenten og fortæller det, og dernæst hører vi præsidenten med nutidens viden fortælle, hvordan han oplevede det øjeblik. Lad os høre det her. I had to deliver a message that the president didn't expect to hear and was almost unbelievable. But it also literally was the message he had to hear, whether he wanted to or not. Andy Card comes up to my behind me and says, second plane has hit the second tower, America's under attack. And I'm watching a child read. And then I see the press in the back of the room beginning to get the same message I just got. And I could see the horror etched on the face of the news people who had just gotten the same news. During a crisis, it's really important to set a tone and not to panic. And so I waited for the appropriate moment to leave the classroom. I didn't want to do anything dramatic. I didn't want to, you know, lurch out of the chair and scare the classroom full of children. And so I waited. Ja, det er situationen. Præsidenten sidder der i klasserummet, i klasseværelset, får en oplysning, og han fortæller i dag, at han ikke sådan vil springe op og skræmme børnene og i virkeligheden skræmme resten af verden. Men på det her tidspunkt, Mads, hvor det står klart, at det er et terrorangreb, for det ved alle straks, vi har angreb nummer to på World Trade Centers andet Twin Tower, så er der jo en form for panik ved i dag. Ja, og jeg har tit set det der klip, som man kan finde på YouTube, hvor Card går op til Bush, der sidder der foran foran skolebørnene, der sidder helt op hos ham, og de sidder der, og der hænger børnebøger på tavlen bagved, og de har gjort sig fine, og pigerne har fået sat deres hår, og de har pænt tøj på, og så sidder de der, og præsidenten snakker med dem, og pludselig bliver det hele så vendt på hovedet. Det er meget, meget surrealistisk at sidde og se det der klip, og jeg synes og kan se på Bush, at han kan heller ikke rigtig rumme den besked, han får, og hvordan skal man også kunne det? Det er så uvirkeligt, det han får at vide. Han bliver så fløjet derfra. Han får at vide, at nu er Air Force One parat til at flyve afsted med ham, og det skal han så forholde sig til, og så drager han afsted, og ikke ret lang tid derefter, så skal han træffe nogle af de sværeste beslutninger i sit liv. Og det er jo blandt andet det her med, at Bush beslutter, at USA er i krig, og det kan synes selvfølgelig at beslutte det, når man er blevet angrebet på den måde, man er blevet angrebet på. Men det er alligevel noget, der jo kommer til at definere årene, der går, hvordan man reagerer på det her angreb. Og det har jo, altså når vi for nylig sidder og taler om Afghanistans kollaps og så videre, jamen så taler vi stadigvæk om det, der skete for 20 år siden, og de afledte reaktioner, der kom på angrebet på USA efter september 2001. Og hvis vi i et øjeblik venter med at gå ind i det store politiske, det udenrigspolitiske, det sikkerhedspolitiske, og bare lige bliver i Amerika på det her tidspunkt, så kommer der jo, som alle er bekendt med, også et fly, der rammer Pentagon, altså Forsvarsministeriet i Washington D.C. Der er et fjerde fly, som bliver tvunget ned, formentlig af helte, der er ombord på flyet, bliver tvunget ned på mark i Pennsylvania, men som man tror, havde retning mod enten det Hvide Hus eller formentlig kongressen i Washington D.C. Så USA er den 11. september om formiddagen udsat for et angreb, der koster, altså der er det første angreb på amerikansk jord siden angrebet på Pearl Harbor, der trækker USA ind i 2. verdenskrig for alvor tilbage under 2. verdenskrig. Så stemningen i USA på det her tidspunkt, i de her timer, det er, panik er måske et stort ord, men man havde simpelthen ikke forestillet sig, at man skulle forsvare sig mod en ydre fjende, der sådan angreb ind i USA på den her måde. Det kan man se helt konkret ved, at de amerikanske kampfly simpelthen ikke var parat, de var ikke i luften til for eksempel at kunne skyde et nyt fly ned, hvis det skulle angribe, fordi man simpelthen ikke rigtigt havde forberedt sig på risikoen for et fly, der angriber inde i USA. Jeg kan også huske, at da vi sådan i dagene derefter får oplyst, hvordan det sandsynligvis er foregået, det er endnu inden der kommer den store rapport, der skal forholde sig til hvem der angreb USA, at man jo ledte efter mange forskellige forklaringer, og da man så finder ud af, at den her historie med de her mænd, man havde billeder af i lufthavnen og så videre, at alt det her, at det er den vej, det er det spor, vi skal af for at forstå, hvad der er sket, der kan jeg også huske, at man har jo et ønske om, at der skal gøres noget ved det her, man skal på en eller anden måde genskabe retfærdigheden, og man skal have fat i dem, der har gjort den her uret, og man skal forholde sig til det, der skal ske med verden fra nu af og derfremad. Og der kan jeg huske, at jeg læste en interview for nylig med ham, der var vicestabschef i det her Joint Chiefs of Staff, 11. september, det er ham, der er en general, der hedder Richard Myers, og han fortalte, at på det tidspunkt, og der hvor han selvfølgelig sad, der var det tydeligt, at store problemer af den her karakter, eller store udfordringer af den her karakter, det var nogen, hvor det ikke var til diskussion, om man kunne finde en militær løsning på dem. Det var den måde, man tænkte på, at det, der har ramt USA, skulle man finde et militært modsvar til. Og det var det presset for at gå ned ad det spor, var så enormt, at der var ikke rigtig en alternativ til den løsning. Da mine børn gik i skole i Washington D.C. I de 5 år, vi boede der, det var jo Obama-årene, der er der jo sådan en dag, som der er i alle amerikanske skoler, hvor far eller mor kommer ind og fortæller om deres arbejde, hvad de nu har af arbejde. Og der var der en far i min søns klasse, der var den store helt, fordi han mødte altid op i jagerpilotuniform, fordi hans arbejde siden 9/11 har været at være ansvarlig for de kampfly, der lige siden har fløjet konstant cirkulerer ovenover Washington D.C. i meget stor højde, for at kunne på et hvilket som helst tidspunkt være parat til og nedskyde et fly, hvis det igen skulle være på i retning mod mod den amerikanske hovedstad. Så det er sådan en af de konkrete konsekvenser af den, hvad skal man sige, den interne sikkerhed, der er i USA. Det er, at man ikke ønsker, at det skal være muligt igen for et passagerfly på den her måde at overrumple en militær, ja, ikke bare en militær supermagt, men den største militær supermagt, vi har på kloden. Og derfor er det jo rigtigt, Mads, som vi nu har antydet et par gange, at svaret på 9/11, det amerikanske svar på 9/11, det er lynhurtigt, at man skal agere militært. Og det bliver så lynhurtigt til, at man forstår, at det er Al-Qaida, beskyttet af Taliban ude i Afghanistan, der er hovedproblem nummer et, og derfor allerede i løbet af få måneder, få uger, så meddeler Bush, at man vil intervenere, man vil angribe, man vil invadere Afghanistan. Og så starter hele den der krig mod terror, som det blev kaldt til at starte med, som vi stadigvæk har gang i i dag. Ja, og som jo ikke bare førte os på mission i Afghanistan, men også førte os ind i Irak, og på et tidspunkt så det ud til, at USA faktisk var på vej ind i altså alle ustabile regimer, der kunne være i verden, som man havde som man mente kunne huse eller opildne til international terrorisme, at alle de nationer var sådan set nogen, som USA kunne overveje at invadere for at lave dem om i vores billede. Og det, jeg sådan prøvede at sige i starten, var, at noget af det, jeg ikke har tænkt over, når man tænker tilbage, både mine egne følelser, da jeg stod og så det, mit kendskab til USA, og den måde USA så reageret på, det er, at man kan godt måske i dag med 20 års bagklodskab kigge tilbage og sige, måske der var meget, vi skulle have gjort anderledes. Men det at forestille sig, at det, man skulle gøre, ikke var en militær reaktion, det tror jeg er ønsketænkning. Det er svært at forestille sig, at det ville have været mulighed i det klima, der opstod efter det her angreb. Jeg ved ikke, om det ville være rigtigt at gøre, men det er mere bare for sådan at belyse det her med, at vi bliver jo også tvunget ned i af vores følelser, af ønsket om at reagere på det her osv., så bliver vi også tvunget ned i et spor, hvor de værktøjer, der sådan var til vores rådighed, de var meget militaristiske, så var det mere, hvordan man ville bruge dem, men det var i den retning, man bevægede sig. Og det, der sker helt konkret meget hurtigt efter 9/11, det er, at daværende udenrigsminister Colin Powell rejser til NATO-hovedkvarteret i Bruxelles, holder møde med de andre udenrigsminister i NATO's alliance, viser nogle beviser på et lukket møde for, at Taliban og Al-Qaida er ansvarlige og medansvarlige for det, der foregår. Og så får han opbakning lige med det samme af alle NATO's medlemslande, altså inklusive Danmark, fuld opbakning til, at NATO iværksætter eller aktiverer artikel 5, altså musketereden, et angreb på et land, et angreb på alle lande. Det er første gang, det sker. Der er fuldstændig opbakning fra alle allierede. Der er også ikke bare opbakning i Danmark fra regeringen og bredt, Folketinget, der er også en kæmpe opbakning i meningsmålene, i for eksempel Danmark, til at man skal angribe Afghanistan på det her tidspunkt. Og på det her tidspunkt, Mads, der stiger George W. Bushes popularitet til den største popularitet, som en amerikansk præsident har haft i approval ratings i nyere tid. Han rammer næsten 90% i opbakning fra den amerikanske befolkning. Den eneste, der har været tæt på i nyere tid, det er George H. Bush, hans far, og det er i forbindelse med golfkrigen i 1991. Så George W. Bush får en enorm opbakning fra den amerikanske befolkning, men også fra hele den vestlige befolkning på det her tidspunkt. Og Bush har jo er blevet bedt om mange gange at forholde sig til alt det, han sætter i gang på det her tidspunkt. Og har som regel faktisk svaret med, at af alt det, vi gjorde, det er noget, historikerne må vurdere, hvor klogt det var. Men har så også sagt, der kom ikke flere angreb på USA. Altså det vi gjorde, forhindrede dog, at USA blev angrebet igen. Men jeg synes altid, at jeg har i hvert fald altid ventet på, at Bush på et tidspunkt ville forholde sig til den her periode, om han kan det, fordi det er jo svært at gøre alt rigtigt, når man skal være præsident og vise handlekraft og agere på noget som det her. Noget vil man se tilbage på og sige, det der skulle man have gjort helt anderledes og så videre. Og den refleksion er en refleksion, jeg faktisk tit har tænkt, om Bush ville komme med på et tidspunkt. Om det er noget, der er skrevet ned og vil komme, når han ikke er her længere eller så videre. Fordi det er så monumentalt, og det er jo så tydeligt for enhver, at det bestemt ikke er gået helt, som man havde forestillet sig, krigen mod terror skulle gå. Når vi står her i 20-året for efter september, så står vi jo også med og er i gang med at sige farvel til nogle af de aller sidste elementer af den politik, der var et resultat af angrebet efter september. Og vi står vel også et sted, hvor vi stadigvæk forsøger at reflektere over, hvordan verden og især USA håndterer det her, og hvad vi kan lære af alt det, som efter september satte i gang. Og jeg synes også, det er rimeligt at stille sig selv det spørgsmål, om det lykkes os at blive klogere i den periode, og det er nogle gange i tvivl om, det er. Det er en utrolig væsentlig diskussion, og hvis vi lige holder til det historiske spor, så synes jeg, det er væsentligt at huske på, at der i starten efter 9/11, det første år, halvandet år, der var der altså monumental opbakning til kursen. Det var ikke sådan, at Bush han skulle forsøge at presse noget igennem hos sine allierede, eller igennem den amerikanske befolkning, eller igennem den europæiske befolkning. Der var meget stor opbakning til, at det var rigtigt at angribe Afghanistan. Det, som ingen jo kunne vide på det tidspunkt, det var, hvad der ville ske 20 år senere, det vi har talt om i de sidste mange udsendelser, og hvilke andre krige, hvilke andre konsekvenser der var. Man anede ikke noget om Guantanamo og Abu Ghraib og alt det her på det her tidspunkt, men til at starte med var der en meget, meget stor opbakning. Så sker der det, at vi rykker sådan i næste spor. Det er Irak-krigen, og ikke fordi vi skal dvæle meget ved Irak-krigen, som altså starter i foråret 2003, men på det tidspunkt, det er egentlig bare det, jeg vil ind på, der splittes den meget tætte og solide opbakning til krigen mod terror, i særdeleshed i Europa, hvor der sker det, at nogle NATO-lande, for eksempel Danmark og Storbritannien og Polen, støtter Bushs ønsker om at gå i krig i Irak, mens nogle andre, mest bemærkelsesværdigt, selvfølgelig Tyskland og Frankrig, ikke vil gå med i krigen. Og det får på det her tidspunkt til at man i USA får en diskussion, der hedder, enten er du med os, eller også er du imod os. Lad os lige prøve at høre et berømt Bush-klip fra den her periode. Either you're with us, either you love freedom, and with nations which embrace freedom, or you're with the enemy. There's no in between. Ja, der er ikke noget ind imellem, at du enten er med os, eller også er du med fjenden. Det er sådan lidt værd at dvæle ved, hvordan tonen, om jeg så må sige, var mellem de store allierede der i 2003 i særdeleshed, hvor NATO jo bliver splittet i opbakning til krigen i Irak. Det bliver meget, meget voldsomme diskussioner mellem nogle af NATO's største lande på det her tidspunkt. Og det er vel også der, at hele det amerikanske projekt begynder at lide en slags skibbrud. Jeg var dengang fuldstændig på det hold, der sagde, nu rydder vi helt op. Nu står vi alle sammen, og vi rydder fuldstændig op, og det er over det hele, og når vi er færdige med Irak, så tager vi Syrien, og så tager vi altså helt, altså clean slate. Det var jeg på, og kan jeg jo også huske den der enorme vrede, jeg selv følte, da der så var nogen, der sagde, vi er ikke med på den der strategi. Vi synes ikke, det er en god idé. Vi tillader os at sige, at det her tror vi er rigtig, rigtig uklogt at gå ned ad det spor. Og jeg har da selv genbesøgt mine egne tanker fra den gang mange gange og tænkt, sådan vil jeg nok ikke se på det, eller sådan ser jeg bestemt ikke på det i dag, men det var jo noget, der i den grad skilte vandene, og det var ikke en debat, vi tog let på, os der var en del af den dengang, det var du jo også, David. Ja, ja. Den satte så dybe spor ved, i den offentlige debat, hvor du deltog, og jeg deltog, og mange andre deltog, nogen der er her, og nogen der ikke er her længere. Der var meget, meget stærke meninger på spil, og jeg var meget i USA i de år, og derover var den her debat simpelthen så sprængfyldt, at den kunne afbryde middagsselskaber på få sekunder, hvis man opdagede, at man ikke var enige omkring bordet, fordi det løb så dybt, det her spørgsmål om, hvordan man skulle håndtere krigen mod terror. De fleste, sådan som jeg husker, det var enige om, at man skulle gøre noget. Og når man så var kommet til det punkt, så var det noget, man så skulle gøre. Det var så der, man blev uenig. Og Irak-krigen blev det spørgsmål, der skilte forne for bukkene, vil jeg sige. Det var der, hvor enigheden ikke rigtig kunne holde sammen på, hverken i verden, som du beskriver det, men også bare sådan i den hjemlige debat. Lige præcis. Det var meget voldsomme diskussioner, der var på det tidspunkt. Og interessant, hvis vi bare lige holder os til det amerikanske spor igen et sekund her, så er 2004 jo et virkelig dårligt år for USA og Irak-krigen, fordi det er der, at det pludselig i foråret 2004, for eksempel, at der lægges alle de her fotografier af, hvordan nogle amerikanske soldater inde i Abu Ghraib-fængsel, altså Saddams gamle torturfængsel, som nu er overtaget af amerikanerne uden for Bagdad, hvordan de derinde har pint og plaget og hånet og latterliggjort fanger, irakiske fanger. De her billeder bliver offentliggjort. Vi har nogle, der bliver offentliggørelser af hemmelige fængsler, folk der bliver anholdt uden rettergang, Guantanamo, alt det her. Altså en masse af der, hvor det man kalder enhanced interrogation, altså udvidet afhøringsteknik, som da Obama bliver præsident, det bliver simpelthen defineret som tortur. Altså alle de her, hvor man kan sige, USA har nogle idealer, USA bryder nogle af de idealer. Den diskussion bliver kæmpestor i de her år, men alligevel, Mads, alligevel, så bliver præsident Bush genvalgt. Så er præsident på trods af alt den her usikkerhed, der er omkring USA's agerende i verden. Ja, han bliver genvalgt på et tidspunkt, hvor man kan se, at Irak også er kørt af sporet. Ja, genvalget i 4, der er vi endnu ikke der, hvor man ikke, altså der kan man stadig godt tro på, at man kan skifte strategi og gøre noget andet, og man kan komme i mål med noget, men den her forestilling om, at tingene bare ville gå glat, når først bolden rullede, så ville intet kunne stoppe det, Bush havde sat i gang. Det er tydeligt, den strategi, man først havde anlagt i Afghanistan, er på en eller anden måde en, man er lykkes med, men man er også endt med at eje et land, der ikke fungerer, og Taliban findes stadigvæk et sted derude. Det gør Al-Qaida også, de er også et sted derude, men man står nu med et helt land, og det skal man på en eller anden måde forholde sig til, så man må også skifte strategi i Afghanistan, og man står også i Irak. Man har haft en strategi, som tydeligvis ikke har virket, og nu står man også der og ejer en problemstilling, som ser anderledes ud, når man står med den, end da man taler om den og går i gang med invasionen af Irak. Og det er der i 4, at det går op for også sådan nogen som mig, der har været meget, meget den hårde linje i Irak-krigen, at det her med at lave nation building i Lille Asien. Det er ikke så nemt, som man ønsker sig, det vil være. Lad os stoppe 9/11 nu og gå hen i et helt anderledes, sorgløst kapitel, nemlig med en sang fra 1966, som var et stort hit dengang. Det er The Mamas and the Papas. California Dreaming, altså alt om den amerikanske drøm, det er sådan på en eller anden måde eksemplificeret ved Californien. Derude mod vest, hvor guldet var, og paradis var, og alt det der. Californien, det er sådan indbegrebet af al succes i den amerikanske historie. Som taler om den amerikanske drøm, så taler man lige ved siden af den, om den californiske drøm. USA's mest befolkede delstat. Men i 2020, Mads, der var det første gang, at Californiens indbyggertal, det faldt. Så man siger, fascinationen af Californien er faldet. Jeg ved ikke, om er den det? Altså, Californien er vel stadigvæk i den situation, at den vej, tingene bevæger sig i Californien, det har nogle enorme konsekvenser for resten af USA, men Californien er jo også en stat, der på mange måder er blevet vanskeligere og vanskeligere at bo i, som flere mennesker er flyttet til den. Det er ikke en særlig veldreven stat, og den har svært ved at løse de problemer, som den succes har afstedkommet, vil jeg sige, sådan, som en del af det. Jeg tror ikke, at Californien som symbol er svækket i USA, og jeg tror stadigvæk mange, der vokser op i en lille by i Midtvesten og så videre, indimellem tænker tanken, at hvis jeg skal make it et eller andet, andet sted i USA, så tror jeg, at Californien stadigvæk er et godt bud på et alternativ til Shitsville et eller andet sted. Ikke? Det tror jeg også. Og man kan jo også høre her i den her ikoniske sang, at de her mennesker, der står og synger, de vågner op et eller andet sted, hvor himlen er grå, og det regner, der er halvkoldt. Og så derfor så sidder de og drømmer om at komme til Californien, hvor solen altid skinner. Hvis jeg bare var i LA, altså Los Angeles, så ville solen skinne, og jeg ville kunne gå ned på stranden. Californien har jo også givet os altså to guvernører, som sidenhen blev ikoniske præsidenter i USA, Richard Nixon og Ronald Reagan selvfølgelig, Arnold Schwarzenegger i nyere tid. Så politik i Californien bliver fulgt af resten af Amerika med sådan en interesse, der minder om den interesse, som resten af Amerika har for, hvad der foregår ind i New York. Det er sådan de to sådan store steder, man interesserer sig for. Og vi interesserer os for Californien i dag, Mads, fordi de på tirsdag 14. september har en såkaldt recall election. Og en recall election, det går altså ud på, at man, hvis man indsamler nok underskrifter i Californien, i delstaten Californien, så kan man kræve en afstemning om, hvorvidt den siddende valgte guvernør skal fjernes fra sit embede. Og det skal man altså stemme om på tirsdag, fordi der har været tilstrækkeligt med utilfredse borgere i Californien, der ønsker, at guvernør Greg Newsom skal sættes fra bestillingen. Han er demokrat, og da han blev genvalgt sidst, fik han det største antal stemmer, også i procent, som nogen guvernør nogensinde har fået i Californien. Grunden til, at han ikke er super populær, og at der er nok, der vil skrunde på den her, det er som sædvanlig uro omkring økonomien i den her delstat, men også hans håndtering af covid-19-krisen. Ja, der, altså Gavin Newsom kom jo efter Jerry Brown, og det har ikke været nemme sko at udfylde, vil jeg sige. Og han har ikke været ved magten i lang tid. En meget flot valgkamp og en mere problematisk tid som guvernør. Og Californien er en delstat, der på grund af Californiens forfatning er utrolig svær at håndtere. Det er meget svært, da man har ikke så stor manøvrerum, som man har i andre delstater. Meget af den politik, man kan ønske at vedtage i Californien, kræver folkeafstemninger, som man har meget svært ved at vinde simpelthen. Så det at styre Californien er svært. Men det betyder jo ikke, at folk, når man stemmer på en ny guvernør, så vil folk tit have en masse ønsker til ting, der skal gøres anderledes i Californien. Og man kan have en masse drømme, som man så går til valg med og håber, at nu har vi valgt en stærk mand. Schwarzenegger, eller hvem det nu måtte være. Nu får de ryddet op, og så når de kommer ind i embedet, så finder man ud af, at det er ikke så nemt lige at rydde op. Og det har ramt dem alle sammen, og Newsom er bare en af dem. Det er progressiv lovgivning helt tilbage fra århundredeskiftet, der er skyld i, at Californien er så svær at styre som politisk kraft. Og den progressive lovgivning giver os borgerne i Californien muligheden for at lave en recall election. Og den recall election er den, der bragte Schwarzenegger til magten i sin tid, og den er så også ramt Newsom nu. Meningsmålingerne fortæller os nok, at det skal gå meget galt for Newsom, hvis han ikke bliver siddende som guvernør efter den recall election, vi har lige her om lidt. Men alle kan jo ligesom sige sig selv, det gør det heller ikke nemmere at styre en delstat, hvis det er sådan, at du kort tid efter du kommer til magten, også i stedet for at skulle bruge din energi på rent faktisk at finde løsninger på de udfordringer, din delstat står i, skal føre valgkamp igen for at se, om du må blive siddende som guvernør i den delstat, du valgte som guvernør i. En ting, som Gavin Newsom gjorde sidste år, som gjorde ham altså ekstremt upopulær i en kort periode, det var ligesom han havde prædiket, at alle borgere i det pragtfulde Californien ikke måtte have lov til at gå på restaurant. Som sådan er indbegrebet af at bo i Californien, havde nær sagt, det er at møde sine venner på en diner, en restaurant, en café eller hvad som helst, en bar. Det måtte man ikke. Så sker der det hykleriske for Gavin Newsom, at han selv møder op på en restaurant sammen med nogle venner, altså en lukket restaurant, der kun åbnes for, at han kan sidde der, man overholder ikke de der sociale distanceregler, afstandskrav, som vi kalder det i Danmark, og det bliver selvfølgelig fotograferet af en eller anden, og Newsom bliver så fremstillet som en kæmpe hykler, hvad han jo også var i den pågældende situation. Det er sådan det, der danner et momentum omkring den her recall election. Det, der er hans fordel nok, tror jeg, den her gang, Mads, det er, at han er ikke op imod en modstander, en samlet sådan stærk modstander, ligesom Gray Davis, som var guvernør i 2003, var, nemlig Arnold Schwarzenegger, som sådan var et stærkt billede på en, der så skulle tage over efter ham. Så må det ikke også, det er en af grundene til, at Newsom ser ud til at klare skærene på tirsdag. Jo, altså det der mangler et, der er måske nogen, der kender ham, der hedder Larry Elder, som er sådan en meget prominent højrefløjs person, afroamerikaner, som har været meget aktiv i den her recall election, men det har aldrig rigtig fået så meget medvind, at det har været, at der var lige en periode, hvor keep og remove i målingerne her over sommeren faktisk, de var forholdsvis tætte. Jeg kan se på meningsmålingerne, at remove har aldrig været over keep i Californien, men de har jo, hvis man går tilbage til starten af august, og sådan en 14 dage ind der, så er der en periode der, hvor målingerne siger dødt løb. Og der var det selvfølgelig, har det selvfølgelig været spændende, men så kom det så tilbage, og et vægtigt gennemsnit af målingerne nu siger, at det sted mellem 55-56% vil bevare den nuværende guvernør, og 41% ønsker, at man skal finde en ny guvernør og sætte en ny valghandling igen. Og det felt af kandidater, som hvor man spørger vælgerne, hvis vi skal af med Newsom, hvem vil så vælge som ny guvernør, der er der kun Larry Elder, som jeg talte om, der er en stærk kandidat, den har næsten 30% opbakning der, men det er jo ikke ret meget, og så resten af udfordrerne er altså under 10%, så der mangler sådan en modstand til Gavin Newsom, der sådan kan samle den vrede, som har været og som kom, da han, som du rigtigt sagde, da han i forbindelse med Thanksgiving i november var til den her lukkede fest i Napa County, hvor man brød reglerne, og det var hyklerisk ud over alle grænser, samtidig med, at man skruede op for håndteringen af pandemien. Det så rigtig dårligt ud, men igen, vi manglede den her figur, der kunne drive modstanden, og Larry Elder har ikke været i stand til at gøre det ordentligt, og det tror jeg måske ikke er så mærkeligt, hvis man har fulgt ellers karriere lidt, at det var han måske ikke den rette til. Han er bedre til at splitte ting ad og være polemisk, end han er til at samle. Og man skal også kunne være en samlende figur, hvis man skal have succes med sådan en recall election. Og man skal huske, at Larry Elder, som du siger, han er karismatisk, han er polemisk, han har nogle holdninger af og til, som mildest talt falder uden for sådan det normale spektre af, hvad en politiker går rundt og siger. Et af hans synspunkter, som er velkendt, er, at han på et tidspunkt talte om de såkaldte reparations, altså det er det, der normalt handler om i den amerikanske debat, om at efterkommere af slaver skal have en eller anden form for erstatning for den tid, hvor deres forfædre var slaver. Der har Larry Elder i stedet for at være ude og foreslå, at nogen af arvingerne, altså efterkommerne af plantageejerne, skulle have en erstatning, fordi de jo også mistede deres indkomst. Så han er ikke sådan en middle of the road politiker, ligesom Gavin Newsom derimod er på den anden ende. Og så skal vi måske også lige fastslå, at nu nævnte jeg lige før, at Californien har givet os to så berømte politikere som Nixon og Reagan, begge to som bekendt republikaner, men Californien er sådan en mega trend hen over de sidste årtier. Det er, at det for hvert årti, der er gået, er blevet endnu mere demokratisk, end det var i forvejen, og det var selvfølgelig også medvirkende årsag til, at Gavin Newsom fik mere end 60% af stemmerne ved sidste valg. Det er simpelthen en højborg for demokraterne i USA, efter det engang var det modsatte. Ja, man kan i hvert fald sige, at det at være republikaner i Californien betyder, at man bliver en særlig slags republikaner. Man bliver en slags republikaner, som har mange holdninger, der kommer fra det demokratiske parti. Larry Elder er ikke den type republikaner. Men andre, altså Schwarzenegger var jo en, som var sådan hvor det var tydeligt for enhver, at han var jo egentlig, altså han var langt ude på venstrefløjen i det republikanske parti, nok så langt ude på venstrefløjen i det republikanske parti på en række områder, ikke bare klima, men også en række sådan, at det vi sådan kan, værdipolitiske områder, der var han et så meget andet sted, at det er simpelthen svært at forstå, at han var i samme parti, som så mange andre republikanere var i. Og sådan har det altid været med det californiske republikanske parti, at det er i den grad et parti, der har indrettet sig efter, at delstaten i bund og grund er en demokratisk højborg. Afstemningen er altså på tirsdag, vi skal nok komme tilbage til den, hvis den falder ud overraskende i den kommende uge. Jeg skal bare lige måske sige her sidst, en af grundene til, at man følger det tæt i det demokratiske parti, som har kørt alle kanoner i spil for at sikre Newsoms genvalg, det er, at som alle husker, så står der 50-50 i det amerikanske senat. Californien har selvfølgelig to demokratiske senatorer. Den ene af dem er den nu 88-årige Dianne Feinstein, som mange har en fornemmelse af, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, for det fylder meget i de amerikanske medier, at hun er ved at falde lidt af på den, og med så man siger, derfor er der en diskussion om, hvorvidt... Det er en pæn måde at sige det på. Det er en pæn måde at sige det på, ja. Altså, der er en fornemmelse af, at hun meget vel lige pludselig bliver nødt til at trække sig fra senatet. Så er det jo sådan i USA, at så er det den siddende guvernør, der udpeger en afløser, indtil der kommer et valg, og derfor er det selvfølgelig for demokraterne vigtigt, at de beholder posten i Californien, hvis det her skulle ske. Ja, og man kan sige, hvis man, Californiens demokratiske parti er jo et, der er blandet via Nancy Pelosi især, jo i den grad har været med til at definere, hvordan forstår vi det at være demokrat i USA. Det er jo ikke Joe Manchins demokratiske parti, det er i højere grad Nancy Pelosi's demokratiske parti, og det vil sige, det er sådan en californisk udgave af, hvordan forstår vi værdipolitik i USA, energipolitik og en masse andre ting. Der skal man orientere sig i den californiske debat, hvis man forstår, hvordan demokraterne tænker mere, end man skal noget andet sted. Og derfor er det at være toneangivende demokratisk politiker med rødder i Californien, det betyder også, at man sidder med ved de store spor. Der er mange af dem. Det er ikke alle af dem, vi kender lige godt. Nu nævner du en, der nok er ved at være så aldersvækket, at hun ikke burde være i den føderale kongres længere. Og det kan godt være, at man skal finde en afløser for hende, nok hellere tidligere end sent. Men uanset hvem man finder, så er det også en mulighed for at komme et sted hen politisk, hvor man har enormt meget indflydelse. I dag, Mads, der sker der noget i USA, som man næsten kan sige, sådan noget kan kun ske i USA. Den tidligere bokse-superstjerne Evander Holyfield, han har sådan en opvisningskamp, og her taler vi altså en opvisningskamp, der handler om meget, meget store penge, hvor han skal kæmpe i ringen mod Vitor Belfort, som altså er en del af det, man kalder... Hvad hedder den der form for kampsport, hvor det som ikke er sådan en blanding mellem boksning og karate. De to skal bokse mod hinanden, og det er der nogen, der synes er en bizar forestilling mellem den her gamle Holyfield og den tidligere kæmper her. Men hvad der måske er endnu mere bizart ved det, det er, at det er Donald Trump, der skal være medkommentator på kampen på amerikansk tv, hvor den bliver vist. Der er det simpelthen tidligere præsident Trump, der skal være medkommentator. I den forbindelse, da der var pressemøde med Holyfield og Belfort, og de sad der, der ringer man op til Donald Trump, og Donald Trump bliver så spurgt, mens hele verden kan følge med i, at hvis nu han skulle bokse mod en, hvem ville han så gerne bokse mod? Og lad os høre Trumps svar her. If you said, if I had to box somebody? Anybody. I think probably my easiest fight would be Joe Biden, because I think he'd go down very, very quickly, very, very quickly. You know, he once said, oh, I'd like to take him behind the bar, and he'd be in big trouble if he ever did. Now, I think Biden would go down within the first few seconds. The first few seconds? Ja, det er jo altså Trump, som vi lige skal huske på, tabte et valg, men dog ikke en nævekamp til Joe Biden sidste år. Han siger, hvis han kom i ringen med ham, og vi skal huske på, de er næsten jævnaldrende, altså Trump er 3-4 år yngre, men så mener Trump, han ville kunne slå ham i jorden, eller i gulvet, i løbet af ganske få sekunder. Interessant at se for sig, den her boksekamp, ikke? Om jeg er nok tilbøjelig til at give ret der. Jeg tror, Trump har vurderet det rigtigt, at en boksekamp mellem ham og Biden, der må Trump være stor favorit. Om man så kan slå ham ud i løbet af få sekunder, det er faktisk også tilbøjelig til at tro, at er bestemt inden for det realistiske og tro på det. Jeg ser i Joe Biden nok ikke en, der... han har haft sin bedste dag i ringen lige bag ham. Det er også omvendt korrekt, som Trump sagde, at på et tidspunkt i den langstrakte valgkamp mellem Trump og Biden, altså, der er det faktisk et tidspunkt, hvor Biden får sagt, at hvis han havde mødt sådan en som Trump i skolegården i sin tid, så havde han trukket ham til side, og så vidste han godt, hvad der var sket. Men på lampen, og det er jo nemt at sige, når man sidder nede i en kælder et sted. Og det er nok meget godt, at der ikke var nogen, der tog om bordet. Lad os bare lige her til sidst i udsendelsen konstatere, at Joe Biden, Mads, han er ikke i god form fysisk, hvis han skal ind i ringen, men han er sørme heller ikke i god form, når man måler hans popularitet i den amerikanske befolkning. I den sidste uge faldt han for første gang til det, der kaldes negativ approval rating, altså at der er flere, der ikke kan lide ham, end der kan lide ham, efter at han nærmest konstant i de første mange måneder i præsidentembedet har stået på sådan en 53-54% opbakning, så er han faldet til en opbakning nu, der i et gennemsnit hos 538 nu er både er stærkt faldende og altså ligger sådan omkring 45-46, så der er tale om et dårlig form i forhold til popularitet. Ja, og Trump har også været nu ude at sige mere klart, at han vil virkelig overveje at stille op i 2024. Og der, hvor Trump selvfølgelig får sit løft, er jo, at alle kan se, at Biden er på vej ind i nogle svære vanskeligheder. Meningsmålingerne er et spejl af det. Der kom en anden måling på et tidspunkt her for nylig, der havde Bidens approval ratings under 40%. Det er meget lavt, og det betyder selvfølgelig, at det bliver desto mere interessant at tale om, hvem der kunne være et alternativ til Joe Biden. Trump er et godt bud i sin egen verden. Der vil helt sikkert også komme andre, fordi Biden er som præsident meget svækket lige nu. Vi skal så dog sige, at på præcis samme tidspunkt, altså sådan lidt mindre end et år inde i sit embede, der var præsident Donald Trump allersvagest. Der var han nede på 37 i gennemsnit i opbakning i sine målinger. Det var faktisk det laveste, han overhovedet havde i sin tid som præsident. Derefter steg han ikke med meget, men det var faktisk et lavpunkt lige omkring det her tidspunkt, et lille år inde i Trumps periode. Ellers har de sidste 6 præsidenter, der har siddet derinde, Biden, ligget væsentligt højere, end Biden gør på nuværende tidspunkt. Ja, lige præcis. Og meningsmålinger har jo sine årsager. Vi har været inde på mange gange, hvad vi tror, der er hovedårsagen til, at Bidens meget, meget flotte start som præsident nu er endt et helt andet sted. Og det er især den økonomiske udvikling i USA, vi har peget på her i kampagnesporet. Så mit bud er også, at hvis man skal have håndteret de meningsmålinger fornuftigt fra Bidens administrations side, så skal man have fokus på den amerikanske økonomi, og jeg tror, Biden har store forventninger til de store infrastrukturpakker, som man har, man sætter sin lid til, at det er det, der skal få det hele til at vende for Biden. Men nu må vi se. Mads Fuglede, Kasper Risgaard og jeg, David Træs, siger tak for denne uge med kampagnesporet. Where were you when the world stopped turning on that September day? Were you in the yard with your wife and children or working on some stage in L.A.? Did you stand there in shock at the sight of that black smoke rising against that blue sky? Did you shout out in anger and fear for your neighbor, or did you just sit down and cry? Did you weep for the children who lost their dear loved ones, pray for the ones who don't know? Did you rejoice for the people who walked from the rubble and sob for the ones left below? Did you burst out with pride for the red, white, and blue and the heroes who died just doing what they do? Did you look up to heaven for some kind of answer and look at yourself